वही बाबा है सबका ही प्यारा, उसकी महिमा सभी का रहे हैं। चांद सूरज सितारे भी सारे देखो वंदन किए जा रहे हैं। साईं बाबा है सबका ही प्यारा, उसकी महिमा सभी का रहे हैं। रोते रोते जो आए उसके दर पे, हंसते हंसते वो जाते हैं दर से। रोते रोते जो आए उसके दर पे, हंसते हंसते वो जाते हैं दर से। हंसते हंसते वो जाते हैं दर से। दीन दुखियों का, दीन दुखियों का है स्वर्ग शिरडी। भक्त दौड़े चले आ रहे हैं। साईं बाबा है सबका ही प्यारा, उसकी महिमा सभी गा रहे हैं। उसकी नजरों में है सब बराबर, कोई छोटा न कोई बड़ा है। उसकी नजरों में है सब बराबर, कोई छोटा न कोई बड़ा है। कोई छोटा न कोई बड़ा है। सर्व आनंद, सर्व आनंद जिसकी शरण में, भक्त सब उसके गुण गा रहे हैं। साईं बाबा है सबका ही प्यारा, उसकी महिमा सभी गा रहे हैं। मंदिर मस्जिद को एक बनाया, ज्ञान का दीप उसमें जलाया। मंदिर मस्जिद को एक बनाया, ज्ञान का दीप उसमें जलाया। ज्ञान का दीप उसमें जलाया। शिरडी नगरी में, शिरडी नगरी में हर ओर देखो, उसके जलवे नजर आ रहे हैं। साईं बाबा है सबका ही प्यारा, उसकी महिमा सभी गा रहे हैं। देखो पत्थर पे करता बसेरा, स्वामी संसार का साईं मेरा। देखो पत्थर पे करता बसेरा, स्वामी संसार का साईं मेरा। ओ स्वामी संसार का साईं मेरा। साईं दर्शन को, साईं दर्शन को जो भक्त आए, लाभ दर्शन का सब पा रहे हैं। साईं बाबा है सबका ही प्यारा, उसकी महिमा सभी गा रहे हैं। साईं